อันขึ้นชื่อว่าอัตภาพร่างกายอันนี้นะเราจะเลี้ยงมันจะปนปือมันให้อิ่มหนำสำราญสักเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกคิดดูแต่ผู้ที่มั่งมีสีสุขต่างๆหมดนั้นก็ไม่เห็นใครมีอายุยืนเกินคนยากคนจนไปได้ผลสุดท้ายก็ต้องทอดทิ้งสมบัติอันมโหฬารไปดังนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นในเมื่อได้บวชเข้ามาแล้ว การปฏิบัติตามทำตามวินัยนี่นะมันเป็นการตัดทอนกิเลสตัณหาในหัวใจให้น้อยเบาบางออกไปโดยลำดับดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชก็ต้องให้เข้าใจว่าเรามาบวชเพื่ออาศัยธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องขจัดกิเลสบาปธรรมต่างๆออกไปจากจิตใจคนเราถ้าว่าไม่มีข้อบังคับตัวเองไว้บ้างนี่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันสักกระไหลไปตามอำนาจของกิเลสเรื่องมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเราได้เคารพต่อข้อบัญญัติต่างๆเคารพต่อธรรมะต่อระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นอย่างเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้เราไม่ยอมล่วงข้อบังคับหรือว่าข้อระเบียบต่างๆนั่นแหละจะทำให้กิเลสมันเบาบางออกไปกิเลสหยาบๆนั้นมันจะได้เบาบางลงอย่างว่าผู้ที่เคยเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่กินเห็นแก่ความสนุกสนานมาตั้งแต่ก่อนบวชนั่นแหละเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราจะไปประพฤติเช่นนั้นจะไปปล่อยให้จิตใจมันดิ้นรนอยากไปตามความประสงค์เหมือนอย่างที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นไม่ได้เลยดังนั้นมันต้องบังคับตัวเองให้ตรงไปตามทำตามวินัยการสั่งสมบุญกุศลก็หมายเอาการที่ว่าเรามาปฏิบัติตามทำตามวินัยเมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยแล้วกิเลสต่างๆมันเจริญงอกงามขึ้นในใจไม่ได้บุญกุศลมันก็เจริญขึ้นแทนเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินเราถอนหญ้าออกไปหมดแล้วเวลาหว่านพืชที่มีผลลงไปพืชต่างๆมันก็ขึ้นได้งอกงามได้เจริญได้เต็มที่ถ้าหากว่าไม่ถอนหญ้าถอนต้นไม้ออกจากดินนั่นเราจะไปหว่านพืชอะไรลงปนป่าหญ้านั้นไม่มีทางมันจะได้ผลนะนั่นแหละไม่ได้ผลเลยสู้หญ้าไม่ไหวอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมาปล่อยกายวาจาใจให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสปล่อยให้กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจอย่างนั้นแล้วแล้วจะไปทำความดีเข้าใส่จิตใจที่มัวหมองอยู่ด้วยกิเลสเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างพื้นแผ่นดินเนี่ยถ้ารกด้วยหญ้าแล้วใครก็ไม่เอาพืชอะไรไปปลูกใส่ปลูกลงไปมันก็ไม่ได้ผลต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราปรารถนาบุญกุศลเพราะบุญกุศลนั้นเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความฉลาดเมื่อเราปรารถนาบุญกุศลอย่างนั้นนะมันจำเป็นมันต้องพยายามกำจัดส่วนที่เป็นอกุศลออกไปจาก กายวาจาใจนี้ก่อนเมื่ออกุศลมันระงับลงไปกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนมันเป็นอย่างนั้นจิตใจคนเรานี่นะมันมีเชื่ออยู่ทั้งสองอย่างอยู่ในใจนี่เชื่อแห่งบุญกุศลก็มีเชื่อแห่งบาปอกุศลก็มีมันปนเปกันมาอย่างนี้นับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ท่องเที่ยวมาในสงสารนะบัดนี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะไปกั้นกองบัดนี้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละมันจะเป็นการกั้นกองส่วนไหนเป็นอกุศลก็กำจัดมันออกไปส่วนใดเป็นกุศลก็เจริญให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ให้ปล่อยให้คนผู้นับถือคำสอนของพระองค์นะไม่ให้สะสมบาปอกุศลปนเปไปกับบุญกับกุศลความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะให้เข้าใจแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายของคำสอนแล้วเอาบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะนั่นแหละมันนี่ผลที่จะได้รับก็มันได้ทั้งสองอย่างนะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้คราวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ไปไอ้อย่างนี้นี่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจกันจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ตามมันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องขจัดบาปอกุศลออกไปจากกายวาจาใจทั้งนั้นแหละเราก็เลือกเอาแต่บุญแต่กุศลเข้าใส่กายวาจาใจของตนไว้นี่นะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานะมีอย่างนี้ถ้าว่าผู้ใดไม่คิดที่จะแยกแยะบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจของตนแล้วอย่างนี้ไม่ชื่อว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์สร้างพระบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปจุดมุ่งหมายก็เพื่อเดียวพระองค์ขจัดความชั่วออกไปจากพระทัยหมดแล้ววันนี้มีแต่บุญแต่กุศลล้วนล้วนพระองค์อาศัยบุญกุศลนั้นเป็นกำลังใจกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในพระทัยของพระองค์มานมนานนั้นหมดสิ้นไปได้พระองค์ก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทบทวนดูแล้วสิ่งที่พาให้พระองค์ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันก็คือบุญกับบาปนี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่ามีแต่บุญล้วนๆอย่างนี้ไม่นานมันก็เต็มเร็วนะแต่เหตุที่มันนานท่องเที่ยวมาในสงสารนานเนี่ยบางทีบาปมันก็ทำไปเมื่อบาปทำบาปเข้าไปแล้วมันก็ไปเสวยผลของบาปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้นี่แหละมันทำให้ชีวิตของคนเรานะนื่นนานนะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ทำให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่นานนะพระองค์รู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้ทรงแสดงภาษิตย่อๆไว้เป็นหัวใจของพุทธศาสนานะสัพพาปัสสะอาการณังกุศลโสปสัมปดาสกิตตปริโยดปานังเอตังบุทธานาสาสนัง การไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงการที่พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตนให้เต็มที่เลยแล้วการชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสนี่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนี่แหละคำสอนโดยย่อๆนะถือเอาแนวเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อเราเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วต่างคนต่างก็พยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามธรรมตามวินัยนะผู้เป็นนักบวชก็ดีศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทำอย่างหนึ่งวินัยอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นคู่กันไปพลาดกันไม่ได้ทำก็สนับสนุนวินัยวินัยก็สนับสนุนธรรมะให้เข้าใจเช่นอย่างว่าพระองค์ทรงบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายอะไรก็ตามเนี่ยห้ามฆ่าอย่างนี้วันนี้เมื่อบุคคลไม่มีธรรมะอยู่ในใจคือไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วสะสมแต่ความโกรธให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะแม้ทรงบัญญัติไว้ห้ามฆ่าสัตว์มันก็อดไม่ไหวเมื่อความโกรธมันเผาจิตใจเล่าร้อนแล้วมันก็บังคับกายวาจาให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้กล่าวคำหยาบคำโลนไปต่างๆนานาได้อย่างเต็มที่เลยนั่นแหละทีนี้การที่บุคคลจะเว้นจากฆ่าสัตว์ได้ก็เพราะมาน้อมธรรมะคือเมตตาธรรมเข้ามาสู่ใจมาเจริญเมตตาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนว่าธรรมดาโลกคือหมู่สัตว์อันนี้นะรวมทั้งตัวของเราเป็นต้นล้วนแต่เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขแล้วไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนทั้งนั้นเลยท่านใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็เกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกับตนนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกับเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเราเหมือนกันนึกถึงอกเขาอกเราใส่กันเข้าไปแล้วมันจึงได้เกิดเมตตาเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองและทั้งบุคคลอื่นสัตว์อื่นขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เว้นได้เลยข้อที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ก็เว้นได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนสิกขาบทข้อนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังคำว่าธรรมกับวินัยนี่ถ้อยที่ถ้อยสนับสนุนซึ่งกันและกันแม้ข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะธรรมะข้ออื่นก็สนับสนุนวินัยอันวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นนะก็เพื่อห้ามไม่ให้คนเราเนี่ยไม่ให้นักบวชนี่เนี่ยสะสมความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่ให้เข้าใจความมุ่งหมายของคำว่าวินัยนี่นะถ้าหากว่าพระองค์เจ้าไม่บัญญัติไว้อย่างนั้นแล้วผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็จะล่วงเกินนะก็จะทำความชั่วไปได้เลยนั่นก็ไม่แตกอะไรจากชาวบ้านเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นควรเคารพต่อพระวินัยอย่างยิ่งเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนะผู้เป็นสามเณรก็ดีผู้เป็นภิกษุก็ดีมันต้องเมื่อเราศึกษารู้ข้อวินัยต่างๆตามตำรับตำราแล้วอย่างนี้ก็พยายามเว้นตามเลยข้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้ทำก็ไม่ทำข้อใดที่ทรงห้ามไม่ให้พูดก็ไม่พูดในขณะเดียวกันก็เรียนธรรมะเข้าไปอีก เมื่อรู้ธรรมะแล้ววันนี้ก็สามารถรักษาวินัยไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างหิริโอตตัปปะอย่างนี้นะความละอายในต่อความชั่วในการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างนี้ความเกรงกลัวความชั่วเหล่านั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็ไม่ล่วงทำไม่ล่วงวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้นี่ไม่ให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นแหละถ้าผู้ใดขืนล่วงทำล่วงพูดไปก็เป็นบาปนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ใดกลัวบาปนั้นจะตามสนองตัวนั้นเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดไม่ล่วงทำล่วงวินัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากก็ดีทั้งรับหลังหรืออยู่คนเดียวก็ตามไม่ยอมทำความชั่วอันนี้แหละให้พากันเข้าใจเรื่องธรรมกับวินัยนี่นะมันต่างทิศถ้อยทิศถ้อยกับสนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นให้พากันศึกษาเราเรียนดูตำราตำราให้ดีพอท่องเอาบทไหนก็ท่องจำเอาให้ได้ผู้บวชเข้ามาใหม่มันก็ต้องพยายามท่องเอาทำวัดสวดมนต์ต่างๆนี้ให้มันได้อย่าไปอยู่เปล่าๆเวลาที่เราบวชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เต็มที่เพราะไม่ได้ทำสวนทำนาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรเลยมีโอกาสที่เราจะได้เรียนทำเรียนวินัยท่องบนจดจำเอาให้ได้อย่าไปเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกเราปฏิบัติเอาจิตใจนี้ให้ได้แล้วได้แล้วว่างั้นไม่ถูกไปคิดเห็นอย่างสั้นๆอย่างนั้นนะปฏิบัติใจนั่นสิมันไม่ฉลาดเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วมันจะไปสอนใจตัวเองได้ยังไงอ่ะมันไม่มีปัญญานี่นั่นแหละเมื่อไม่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีปัญญานั่นแหละเพราะมันมีความเห็นอย่างว่านั่นแหละมาหลายชาติแล้วบางคนนะมันถึงได้อัดอั้นดันปัญญาไม่มีปัญญาสอนตนให้ละชั่วทำดีได้ความปฏิเสธเรื่องการฟังการเรียนเนี่ยนั่นแหละให้เข้าใจกันอย่าไปปฏิเสธในเมื่อเราได้อัตภาพร่างกายมาบุญกุศลตกแต่งให้มีกำลังกายแข็งแรงจิตใจก็ดีอย่างนี้แล้วนะแล้วจะปล่อยให้ร่างกายอันนี้มันทรุดโทรมไปเสียเปล่าทำไมอ่ะเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอย่างนี้มันก็ยิ่งดีมากนะการที่เรามาศึกษาเราเรียนธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไปได้เพราะกำลังเรี่ยวแรงมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะก็ได้โอกาสเต็มที่ถ้าหากว่าไม่รู้อำนาจแก่กิเลสความเกียจคร้านความไม่เอาไหนความไม่อดทนอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้คนเรานั่นไม่มีคุณความดีไม่มีความรู้ความฉลาดใดอยู่ในตนเลยเห็นแต่แก่ความสุขชั่วคราวเห็นแต่แก่ความสนุกสนานไปบวชเข้ามาแล้วก็ไปเอาหัวจุ่มกันคุยกันเล่นพอให้วันเวลาล่วงไปเฉยๆอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยทั้งมีโทษอีกด้วยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปมั่วสุมกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วเพราะต่างคนต่างมีงานทำทั้งนั้นเลยเนี่ยงานก็การเรียนทำเรียนวินัยการวินิจฉัยธรรมวินัยเมื่อเรียนท่องจำได้แล้วก็น้อมข้ออัดข้อธรรมนั้นเข้าไปวินิจฉัยอยู่ในใจนู่นก็ธรรมะข้อนี้มีความมุ่งหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำยังไงวินัยสิกขาบทนี้ทรงห้ามไว้เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าหากว่าล่วงเกินแล้วจะมีโทษอย่างไรบ้างนี่ข้อที่เราจะน้อมเอาธรรมเอาวินัยเข้าไปคิดไปวิจารณ์นะมันมีอยู่อันนี้แหละงานของนักบวชนะให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าเรามันทำการงานมามากมายแล้วบวชเข้ามาขอพักผ่อนสักหน่อยเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เล่นเล่นลอยลอยอยู่งั้นไม่ตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมเรียนวินัยไม่ตั้งใจคิดวิจารธรรมวิจารวินัยให้เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้ไม่ถูกเลยนะเรียกว่าบวชเล่นบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะฉะนั้นอย่าเป็นนักบวชเหล่านี้บวชมาเพื่อเรียนธรรมเรียนวินัยเพื่อปฏิบัติตามธรรมวินัยเพื่อขจัดกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจนี้ให้ได้เพื่อทำความเพียรเพื่อไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบระงับลงใจนี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกมันนะมันก็ต้องเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสมันอยู่ด้วยกิเลสเอากิเลสมันจูงใจให้ยินดีเพลิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆก็เพลินไปกับมันกิเลสมันบันดาลให้เกิดความโกรธความเครียดแค้นต่างๆนานาก็โกรธไปตามมันอยู่อย่างนี้บุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจนะเรียกว่าดีมาถึงก็ยินดีไปกับความดีชั่วมาถึงก็ยึดเอาความชั่วไปใจก็หวั่นไหวไปตามความชั่วนั่นนั่นอย่างนี้นะเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยมันนี้เมื่อผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจนี่ในทางสมถะภาวนาเนี่ยฝึกนั่งสมาธิสะกดจิตที่มันเคยคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนะให้มันตั้งมั่นลงไปสู้กับกิเลสกว่านี้นะกิเลสมันจะปรุงให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้คิดซ่านไปต่างๆแล้วนะไม่ไปตามมันสะกดมันไว้หยุดคิดลงไปเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเอาละเราจะไม่คิดอะไรเลยแบบนี้นะคิดมาพอแรงแล้วมันมีแต่ทุกข์มันหลงความคิดตัวเองนี่แหละแบบนี้เราจะหยุดคิดอย่างนี้นะนี่แต่วันแน่อุบายย่อๆให้เมื่อตั้งอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็เพ่งจิตเข้าไปเมื่อภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ใจมันก็ค่อยหยุดคิดลงไปโดยลำดับนั่นแหละในที่สุดใจมันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้เราจะไปนั่งภาวนาลงไปแล้ววันนี้จะไปทำความอ่อนแอแล้วน้อมสติเข้าไปจะให้มันสงบไปง่ายๆไปเลยถึงจะเอาอย่างนี้ถ้าน้อมลงไปแล้วมันไม่สงบก็อ่อนใจเลยไม่ยอมสู้กับกิเลสอย่างนี้ไม่มีทางนะใจมันจะสงบลงไม่มีเพราะกิเลสมันเป็นมารมันไม่ยอมให้ใจสงบลงเป็นหนึ่งได้เมื่อเผชิญกับกิเลสอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจเข้มแข็งอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งแล้วก็สู้กับกิเลสมันนี่สู้กับความคิดตัวเองนั่นแหละใจหนึ่งมันอยากคิดไปเอาใจหนึ่งไม่คิดนี่มันสู้กันเอาไม่คิดนี่แหละดีอ่ะมันคิดมาพอแรงแล้วมันมีแต่ทุกข์ก็ความคิดนี่แหละสอนจนเตือนตนเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยเพ่งอยู่ภายในนั่นอยู่ในความรู้สึกนั่นถ้าฝึกเข้าไปนี่บ่อยๆใจมันก็หนักแน่นเข้าความคิด ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานามันก็เบาลงมานี่แหละเรียกว่าสมถะภาวนาไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายหรอกสมถะภาวนาเนี่ยตั้งความอดความทนลงสะกดจิตนี่ให้มันหยุดคิดค่อยให้มันหยุดคิดไปเรื่อยๆไปอย่าให้มันคิดฟุ้งซ่านมากมายนานเข้านานเข้ามันก็หยุดลงได้จริงๆนะนั่นแหละพอหยุดความคิดความไม่ความคิดมันระงับไปมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนะนั่นแหละบัดนี้เอาสติประคองความรู้สึกอันมันนิ่งอยู่นั่นนะไว้ให้มันอยู่ไปได้นานเท่าใดยิ่งดีเลยต้องพยายามกันต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาเมื่อฝึกใจให้ตั้งมั่นลงได้ดีพอสมควรแล้วก็หัดคิดหัดวิจารณ์ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไป